niskich ratach. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 stycznia. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 10 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brękaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Awaria systemu informacji na lotnisku Chopina. Na miejscu jest nasz reporter. Energetycy usuwają awarię prądu, a strażacy odbierają zgłoszenia o szkodach spowodowanych silnym wiatrem. Wypełnione toksynami beczki w miejscowości Ryczołek na Mazowszu mogą wkrótce pękać, alarmują samorządowcy. Kilkanaście rejsów opóźnionych, oczekiwanie na wylot trwa nawet kilkadziesiąt minut. Tak na lotnisku Chopina w Warszawie wyglądają skutki awarii systemu nadzoru portem. W kolejce na wylot czekają przede wszystkim pasażerowie porannych rejsów. Jaka jest skala problemu? Pytamy Michała Fedusio. Wskutek trwającej wciąż awarii przestały działać systemy informacji portu. To znaczy, że podróżujący nie wiedzą, w jakim kierunku udać się na odprawę. Dotyczy to nie bieżących lotów, ale tych opóźnionych z nocy i poranka. Przewoźnicy potwierdzili dotąd 4 przypadki, kiedy to pasażerów w ogóle zabrakło na pokładzie. Oszacowała rzeczniczka lotniska Chopina Anna Dermont. Na tę chwilę nie działają systemy informacji lotniskowej, czyli te ekrany, które wskazują do jakiego check-inu się udać, czy do jakiego gate'u, ale tutaj prosimy o kierowanie się na naszą stronę internetową. Awaria na lotnisku może potrwać jeszcze kilka godzin. Władze portu podkreślają, że nie jest ona skutkiem zewnętrznej ingerencji w system lotniska. Z lotniska Chopina w Warszawie Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Energetycy usuwają także awarię prądu, a Straż Pożarna odbiera kolejne zgłoszenia o szkodach spowodowanych silnym wiatrem, między innymi na Śląsku i Podkarpaciu. Interwencje strażaków dotyczą głównie usuwania połamanych drzew, mówi Tomasz Węgrzynowicz z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Najwięcej z tych interwencji miało miejsce w powiatach sanockim, rzeszowskim, mieleckim i bieszczadzkim. Nie ma żadnych jak na razie dachów czy osób poszkodowanych. Energia elektryczna nie dociera do 2840 odbiorców. To są rejony Rzeszów i Sanok i PGE Zamość, będzie to rejon Jarosław. Około 40 razy interweniowali w nocy strażacy w województwie śląskim. Także w tym regionie prawie 2,5 tysiąca odbiorców nie ma prądu, najwięcej około 1000 w powiecie pszczyńskim. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości jest niezrozumiała, dlatego minister finansów miał prawo zwrócić się do PKW o prawną wykładnię. Tak mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Chodzi o sprawozdanie finansowe PiS za ostatnie wybory parlamentarne, które pierwotnie PKW odrzuciła, ale potem uwzględniła skargę partii do Sądu Najwyższego. Ostateczna decyzja w sprawie pieniędzy dla PiS należy teraz do ministra finansów, który, jak mówiła Ewa Łętowska, ma ogromny dylemat. Ponieważ otrzymał dyrektywę w postaci uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która jest sprzeczna wewnętrznie sama z sobą. Jeden punkt mówi wypłać, drugi punkt mówi nie powinieneś wypłacać w gruncie rzeczy. W związku z tym ma dylemat. Całej rozmowy z profesor Ewą Łętowską wysłuchać można w mediach społecznościowych Trójki oraz na naszej stronie internetowej. Wypełnione toksycznymi substancjami beczki w miejscowości Ryczołek na Mazowszu mogą wkrótce pękać, alarmuje burmistrz pobliskiego Kałuszyna, Arkadiusz Czyżewski. 6 tysięcy beczek z niebezpiecznymi substancjami zalega od 3 lat. Się boimy, co będzie po zimie, bo to są pojemniki plastikowe, więc działanie temperatury, działanie mrozu powoduje, że one są jakby w tej chwili bardzo usztywnione i mogą pękać. I po prostu wycieku tej substancji po grunt. W beczkach są prawdopodobnie chemikalia, pozostałości różnych farb i olejów. Były oczywiście brane próbki, ale tylko z tych pojemników zewnętrznych tej pryzmy, no bo tam do środka nikt nawet nie ma, to jest tak szczelnie poukładane, że trzeba to po prostu, jak nie wiem, jak budowlę z klocków, klocek po klocku rozbierać. Więc były pobierane próbki zarówno przez Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska, jak i przez biegłego, który działał na zlecenie prokuratury. Dzierżawca działki był prawdopodobnie tak zwanym słupem i zniknął. Utylizacja ma kosztować nawet 70 milionów złotych. Poza gminą Kałuszyn drugi tak ogromny skład na Mazowszu jest w Wołominie. Około 3 tysięcy beczek. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza niemal w całej Polsce. Jedynie kilka stacji pomiarowych na północy i wschodzie pokazuje dobrą. W tej chwili 44% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości z elektrowni wiatrowych. Do 11 zalecane jest oszczędzanie prądu, bowiem wtedy sieć będzie najbardziej przeciążona, a energia będzie najdroższa. Kolejne tak zwane zielone godziny spodziewane są dopiero w nocy i rano. Na całej linii brzegowej Polski i na terenach Zalewu Wiślanego przekroczone są stany ostrzegawcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Ciekawy ruch Tymoteusza Puchacza. Obrońca reprezentacji Polski w piłce nożnej zmienia Bundesligę na Championships, a więc niemiecką ekstraklasę na zaplecze Premier League. Puchacz został wypożyczony z przedostatniego Holsteinu Kiel do Plymouth Argyle. To ostatnia drużyna w tabeli. Od sierpnia były gracz Lecha Poznań zagrał w 10 spotkaniach ligowych, w których asystował przy jednej z bramek. Ten budujący transfer pozwala nam z czystym sumieniem przenieść się na antypody, gdzie dzieje się dużo w tenisie, a lada chwila zacznie też dziać się w kolarstwie. Michał Kwiatkowski szykuje się do otwarcia sezonu w wyścigu Tour Down Under. Polak znajduje się na liście startowej, a tymczasem kręci ładne kilometry i przewyższenia w Adelaide i okolicach. W Melbourne natomiast ostatnie szlify przed ruszającym w niedzielę wielkim szlemem. W Australian Open zagra 6 polskich tenisistów. Do grona pewnych rywalizacji ze względu na rankingi Iggy Świątek, Magdalena Fręg, Magdy Linet oraz Huberta Hurkacza. Wczoraj dołączyli kwalifikanci Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska. I to właśnie Maja pierwsza ruszy do boju. Jej pojedynek z Niemką Jule Niemeyer zaplanowano na po zakończeniu pojedynku między Jaime Farią i Pawłem Kotowem. Panowie do gry przystąpią w niedzielę o godzinie 3 rano naszego czasu. W finale w Auckland natomiast zagrają Zizu Bergs i Gael Monfils. W półfinałach Belg wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 6-2, 3-6, 7-5, a Francuz pokonał Amerykanina Niszesza Bassa Wardiego 7-6 i 6-4. Wracamy do kraju, bo tu z kolei trwa budowanie formy naruszający w poniedziałek mundial szczypiornistów. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn bierze udział w płockim turnieju czterech narodów. Po wysokiej wygranej z Austrią wczoraj podopieczni trenera Marcina Lijewskiego pokonali jedną bramką Japonię, walcząc do ostatnich sekund o gola na 30-29. Dopiero chyba na końcu ich przełamaliśmy i dopiero wtedy nam się udało być na prowadzenie w ostatniej akcji. Jakbyśmy nie wierzyli, to nie był taki wynik. Zawsze trzeba wierzyć. Mówił Adam Widomski. Dziś nasi piłkarze ręcznie zagrają z Tunezją. Początek o 20:30. Dobrego dnia. Dziś sporo chmur, może przelotnie padać śnieg, a nad morzem i wschodzie deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe nawet burze. Na termometrach od 1 stopnia na zachodzie i południu do 6 na wschodzie. Silny wiatr nad morzem i w górach, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Ogłoszenie społeczne. Tygodnik Spraw Obywatelskich. Opinie idące pod prąd. Sprawy zwykłych ludzi. Działania po Twojej stronie. Nowy, bezpłatny numer w każdy wtorek. Czytaj na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Uwaga! Będzie mocno! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na Ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.

It's no surprise we fight when money tries to ruin everything. Pain in disguise, money can cause a man to cry. I need true love tonight. Już prawie 16 minut po godzinie 9, doskonała pora, żeby przedstawić naszych gości. Dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. W hali wysokich napięć w Instytucie Energetyki Grupa Orlen przedstawiła wczoraj nową strategię na najbliższe 10 lat. Spółka stawia w niej na zwiększenie wydobycia gazu, budowę morskich farm wiatrowych, magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych. Eksperci, z którymi rozmawiałam po tej prezentacji, mówili, że to nie rewolucja, tylko ewolucja. No ale Orlen ma wydać na inwestycje w ciągu najbliższej dekady nawet 380 miliardów złotych. Jak państwo zatem oceniają te zapowiedzi? Co państwa zdaniem jest najważniejsze w tej nowej strategii? Pani doktor. Ja myślę, dla mnie przynajmniej, ale sądzę, że nie tylko dla mnie. Najważniejsze jest to, że Orlen wraca do tego, czym się powinien zajmować, do swojego po prostu podstawowego biznesu. I po tych wszystkich latach afer, ruszania w jakieś sfery kompletnie odległe od tego podstawowego biznesu, no czas, żeby się właśnie na tym przede wszystkim skoncentrować. Myślę, że nie należało oczekiwać właśnie jakichś wielkich fajerwerków, bo wiadomo, jakie są plany rządu i wobec tego, w czym ta spółka powinna brać udział jako jeden z największych podmiotów gospodarczych w Europie Środkowej. Natomiast no, ja przede wszystkim oczekuję dalszych prac związanych z ładem korporacyjnym, doprowadzeniem do tego, żeby rzeczywiście na konferencję prasową Orlenu nie czekać, że znowu wybuchnie jakaś afera, tylko skoncentrować się na tym, co w biznesie jest istotne. I wydaje mi się, że to jest dobry początek i teraz trzeba oczekiwać przede wszystkim, jak te plany będą realizowane, bo wiadomo, że zamierzenia mogą być wielkie, natomiast my wszyscy potrzebujemy i gospodarka, i obywatele tego, żeby rzeczywiście na tym rynku energetycznym nastąpił jakiś wreszcie porządek. Myślę, że to zderzenie wczorajszej konferencji z demonstracją górników pokazywało, w jakim my jesteśmy miejscu, prawda? Że z jednej strony wiemy, że tutaj jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o, i musimy je wykorzystać, o nowe źródła energii. No a z drugiej strony mamy, tak powiem, sporą część tych ludzi, którzy są zainteresowani za wszelką cenę, to znaczy za nasze pieniądze, utrzymaniem tego, co jest, tak? Co nie ma żadnej perspektywy. Więc myślę, że im szybciej te plany Orlenu będą realizowane i rzeczywiście będziemy mogli odejść od węgla, tym większa szansa na to, że nie będziemy właśnie, tak powiem, obserwatorami tego typu wydarzeń. No jeśli chodzi o odejście od węgla, to do 2030 roku Orlen planuje zakończyć produkcję energii z węgla, a do 2035 odejść od węgla w ciepłownictwie. Panie doktorze, a jak pan ocenia podobno najważniejszą strategię w tym roku ogłoszoną wczoraj? Ja mogę odpowiedzieć taką ewangeliczną maksymą: po owocach ich poznacie, bo mam wrażenie, że ta wczorajsza konferencja to była taka dla każdego coś miłego. Dla gospodarstw domowych obniżenie kosztu energii elektrycznej. Dla inwestorów podwyższenie dywidendy na akcje. Dla dużych inwestorów to jeszcze dodatkowo ten ład korporacyjny, że będzie się lepiej spółka komunikować. Choć nie wiem, czy inwestorzy tak dobrze te zapowiedzi przyjęli, bo wczoraj akcje traciły na wartości to. Orlenu. Na i właściwie tam jest wszystko. Jest i zwiększenie wydobycia węglowodorów, i budowa punktów ładowania prądem stałym. I z jednej strony utrzymanie sprzedaży paliw opartych na przerobie ropy naftowej, ale z drugiej strony zwiększenie, czy zmniejszenie tak naprawdę udziału węgla, czy węglowodorów w transporcie, i elektrownie atomowe, i jeszcze do tego elektrownie wiatrowe. Także tam jest dla każdego coś miłego. No ale to też największa spółka polska i spółka właśnie, w regionie największa, więc jest odpowiedzialność. Ja mam wrażenie, że i tutaj zgadzam się z panią doktor, z panią prezes, że Orlen powinien wrócić do takiej korowej działalności. Tylko pytanie, co jest tą korową działalnością Orlenu? Czy to jest spółka, która zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej? Jak ona definiuje swoją podstawową działalność? I wydaje mi się, że z tym ciągle jeszcze Orlen ma problem. I dlatego mówię, że po owocach ich poznacie, bo mam wrażenie, że to menu, które zostało przedstawione, będzie trudno utrzymać. Znaczy, dla przeciętnego obserwatora te 350 miliardów inwestycji w ciągu najbliższych 10... Co najmniej 350, tak. To tam 350-380, tak? Chyba takie widełki się pojawiły. Mogą się wydawać niezwykle duże, ale akurat w tym biznesie to na nikim nie robi wrażenia w gruncie rzeczy. W związku z tym może się okazać, że na wszystko nie wystarczy. I w związku z tym no, chciałbym usłyszeć, czy Orlen chce być liderem w transformacji technologicznej na przykład. Prawda? Te magazyny energii pokazują, że pewne ambicje są. No ale z drugiej strony chcemy sprzedawać paliwo, zarabiać pieniądze, no bo od tego jest spółka i tego oczekują inwestorzy. W związku z tym no, zastanawiam się, co ostatecznie wyjdzie z tego planu i mam wrażenie, że podobne sentymenty wśród inwestorów dominują, że tam nie ma takiej wizji przewodniej, w jakim kierunku Orlen ma się rozwijać, poza tym, że chcemy generalnie robić wszystko to, o czym się teraz mówi. No, ale może się okazać, być może, nie wykluczam tego, dlatego mówię, że po owocach ich poznacie, że Orlenowi uda się taka próba pogodzenia tutaj różnych kierunków i za 10 lat, jak będziemy to oceniać, to stwierdzimy, że rzeczywiście to była taka przełomowa konferencja, ta nowa strategia okazała się sukcesem, ale ludzie, którzy się na tym lepiej znają, no ja nie będę z siebie robił jakiegoś gigantycznego znawcy rynku energii, no, i inwestorzy, no, czasami jest takie powiedzenie, ja to traktuję sceptycznie, no, ale niektórzy w to wierzą, że rynek się nie myli nigdy, no, bardzo ostrożnie do tych zapowiedzi podchodzą. Także zobaczymy, co się będzie działo. No, rozumiem, że zależy nam na pewno na tym, żeby rzeczywiście Orlen wrócił do swojego podstawowego biznesu, i żeby czyli co te plany to nie zostały pani tylko dzisiaj na papierze. Jest, kiedy rzeczywiście no, ta energetyka też się zmienia, no, prawda? Absolutnie. Widzimy, co się dzieje na rynku, tak? No teraz przecież jesteśmy zalani tymi informacjami chociażby ze Stanów Zjednoczonych, tak? No ewidentnie znowu powrót do właśnie paliw kopalnych, powrót do wydobycia, tak powiem, gazu. No dla Trumpa to jest w tej chwili absolutnie kluczowe. My będziemy musieli się też w tym znaleźć, bo to jest pytanie, tak? Na ile właśnie nasze poszukiwania i wydobycie, czy w Norwegii, prawda, czy w Polsce, będzie nam się kalkulowało, czy nie trzeba jednak strategicznie myśleć o tym, jaki udział będzie udział właśnie z importu ze Stanów czy z innych rynków. Wydaje mi się, że no tutaj to jest bardzo dynamiczna w tej chwili dziedzina i stąd myślę, że należy patrzeć tak tym ze spokojem i dystansem. Plany są, natomiast najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim to były efektywne inwestycje. Ja myślę, że to, co się działo w Orlenie, prawda, to wyrzucanie pieniędzy na rzeczy no totalnie niezwiązane z ich działalnością, że to po prostu pokazuje, że można miliony wydać kompletnie w powietrze i ja oczekuję, że będą się rozliczać właśnie z tego, jak te pieniądze będą, jeżeli będą wydawane, jak one będą wydawane, bo my mamy takie tendencje do, tak powiem, chwalenia się wielkościami, Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, czy to jest efektywne i skuteczne. I ja bym oczekiwała przede wszystkim tego i myślę, że inwestorzy też tego oczekują. Więc tak jak pan doktor mówi, trzeba po prostu poczekać i miejmy nadzieję, że to wszystko, o czym była mowa wczoraj, że to po prostu będzie konsekwentnie realizowane. Tak, wczoraj też była mowa o współpracy z Norwegią i właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, więc zobaczymy, poczekamy no rzeczywiście na te owoce wczoraj ogłoszonej, no tak z dużym impetem w hali wysokich napięć, przypomnę, strategii. Polska ponownie jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Jak podał Eurostat, w listopadzie ubiegłego roku wyniosło ono u nas 3% i niższe bezrobocie w Unii Europejskiej mają tylko Czechy, taki sam wynik jak my, ma Malta. My dogoniliśmy Maltę, ale czy uda nam się przeskoczyć Czechy, panie doktorze? No, zważywszy na to, jakie zapowiedzi się ostatnio w mediach przynajmniej pojawiają na temat zwolnień, no to może się nam to nie udać. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, no, przepraszam, to może tak ja znowuż wystąpię jako ta łyżka dziegciu w beczce miodu. Niech będzie, że to beczka miodu jest. My oczywiście się cieszymy z tego, że to bezrobocie jest bardzo niskie i słusznie, tak? To jest... No, gigantyczna zmiana. No, ja przypomnę, że 10 lat temu jeszcze, to 10 lat to jest niewiele w skali gospodarki. No, to większość naszych słuchaczy jeszcze taką pamięć takich tych czasów sprzed 10 lat ma. Chociaż bardzo wiele się w międzyczasie wydarzyło, bo i wojna, i COVID. Bezrobocie w Polsce sięgało 15%. I to była rzeczywistość gospodarcza. W ciągu 10 lat udało nam się zejść z jednej z najwyższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej do jednej z najniższych stóp bezrobocia. To niewątpliwie osiągnięcie to jest, duże. Znaczy, ja to powtarzam, bo czasami jest tak, że nie dostrzegamy tego, co się dobrego dzieje w Polsce. No, dekada między 2010 i 2020 rokiem przez wiele osób, poza Polską, żeby była jasność, że to nie jest propaganda żadna sukcesu, jest nazywana polskim cudem gospodarczym. To jest polski cud gospodarczy, to co się zdarzyło. Ja to traktuję ze sceptycyzmem, bo no, cud gospodarczy to ja kojarzę z Ludwikiem Erhardem, Niemcami, dekadą lat 50., kiedy średnioroczne tempo wzrostu w Niemczech przekraczało 8%. To jest cud gospodarczy, ale jak inni nas chwalą, to być może coś w tym jest. W związku z tym to jest sukces. Natomiast popatrzmy też na drugą stronę tej sytuacji, czyli trendy demograficzne. Prawda? Jakaś część tego sukcesu, oczywiście to jest tworzenie nowych miejsc pracy, to jest witalność polskiej gospodarki, ale inna część tej wielkości, czy jak tłumaczymy sobie, dlaczego to bezrobocie tak spada, to jest kwestia taka o to, że corocznie mamy sytuację, z której z polskiego rynku pracy schodzi tak z 1,6, 1,7 osób, tak, mnożnik taki jest, w stosunku do tych, które wchodzą na ten rynek pracy. To bardzo ułatwia obniżanie bezrobocia. Ale z drugiej strony to oznacza, że polska gospodarka stoi przed wyzwaniami znacznie większymi niż Orlen. Tak sobie pomoc. Bo no, ja cały czas to podkreślam i rozumiem, że debata publiczna jest skupiona na krótkim okresie. Prawda? Keynes powiedział, że w długim i tak wszyscy umrzemy. Natomiast pamiętajcie państwo, ciesząc się z tego, że to bezrobocie jest takie niskie, że prognozy demograficzne, które mają bardzo wysoką bezwładność, to znaczy, że demografia się nie zmienia w perspektywie lat, ani nawet dekad, tylko w perspektywie raczej stuleci, wskazują, że w Polsce powiedzmy w roku 2050 będzie poniżej 30 milionów mieszkańców. Jak to zmieni to, jak będzie wyglądała polska gospodarka? To jest trudne do wyobrażenia wprost. Naprawdę. Mówimy o perspektywie z 200 lat, tylko mówimy o perspektywie lat 30 czy 25 w zasadzie. Także pamiętajmy o tym, że to, co w krótkim okresie jest korzystne i co, jak lubimy powtarzać, tworzy rynek pracownika, w długim okresie może wywołać gigantyczne napięcia w polskiej gospodarce i może wstrzymać proces realnej konwergencji. Pani doktor, to jak pani patrzy na te nasze dobre, na to nasze dobre drugie miejsce w Unii Europejskiej? Jest się z czego cieszyć i czy może być ja lepiej, myślę, czy będzie przede wszystkim gorzej? Trzeba myśleć o przyszłości, tak? Bo ten stan na dzisiaj on jest oczywiście oddaniem jakiegoś stanu faktycznego, ale zwłaszcza po stronie przedsiębiorców, ale myślę, że również i tych, którzy są już na rynku pracy i tych, którzy będą wchodzić na rynek pracy, najważniejsze jest, co się będzie dalej działo, tak? Ja muszę powiedzieć, że tak jak z perspektywy Lewiatana, oczywiście my bardzo skrzętnie obserwujemy to, co się dzieje i staramy się wpływać na to, co się dzieje na rynku pracy, ale teraz on się, to staje się jeden z najbardziej fascynujących tematów, dlatego że akurat to jest jeden z tych istotnych elementów gospodarki, który się po prostu radykalnie zmienia. I myślę, że tutaj prognozowanie w związku z tym jest bardzo też trudne, co się może zdarzyć. Bo oczywiście, jeśli chodzi o trendy demograficzne, to można dokładnie wyliczyć, tak, co się będzie w Polsce gdzie indziej działo tam za 2-5 lat, bo tego się nie przeskoczy. Ale jeśli chodzi o to właśnie, jaki będzie popyt na poszczególne zawody, wczoraj został opublikowany raport World Economic Forum właśnie dotyczący przyszłości rynku pracy. No, który pokazuje te zawody, które są, tak powiem, ginące i te zawody, które mają ogromną, tak powiem, perspektywę. Ale znowu, to są po prostu same znaki zapytania, bo my naprawdę nie wiemy, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na poszczególne segmenty rynku pracy, tak? To tak powiem, w niektórych rzeczach już możemy się mniej więcej zorientować, ale codziennie jesteśmy zaskakiwani jakimiś nowymi możliwościami. Więc wydaje mi się, że to, co w tym raporcie zresztą jest podkreślone i co jest oczywiste, ale z drugiej strony przełożenie tego potem na jakieś instrumenty, które powinno się w państwie wprowadzać, w edukacji wprowadzać, tak? Jak przygotowywać społeczeństwo do tego, żeby właśnie znaleźć potem to swoje miejsce, że tutaj te cechy, które są podkreślane, tak, że chodzi głównie o kreatywność, umiejętność współpracy, empatię i tak dalej. Więc to wszystko fajnie brzmi, natomiast jak to przełożyć na to, żeby właśnie takiego przyszłego pracownika potem mieć na rynku, no to jest, tak powiem, wielkie wyzwanie i wydaje mi się, że niestety nasz system edukacyjny jest kompletnie do tego nieprzygotowany. Ja obserwuję naprawdę z przerażeniem, że jak przychodzą młodzi ludzie do pracy, ja mówię, przestałam w ogóle pytać, jakie kończą nawet uczelnie, z całym szacunkiem dla mojej, tak powiem, uczelni, bo Alma też skończyłam mater, SG PiS wtedy jeszcze, ale po prostu są tak nieprzygotowani do tych wyzwań, które mamy, że praktycznie trzeba zaczynać całą pracę od samego początku. Jak my tego nie zmienimy, no to po prostu to są miliardy wydawane na edukację, które potem muszą być po raz drugi wydawane przez przedsiębiorców. I tutaj jak my nie zaczniemy razem współpracować, szukać jakichś innych rozwiązań, mówię od żłobka praktycznie, bo po prostu to, jak te dzieci będą funkcjonowały właśnie w zespole, wtedy się tego uczymy, prawda? Jak się robi projekt? Przecież jak przychodzą ludzie, oni naprawdę nie wiedzą, że jaki jest punkt A, punkt Z, jakieś punkty sprawdzające, na to budżet, no po prostu podstawy zupełne. Więc naprawdę ja oczywiście cieszę się, że jest niskie bezrobocie, z punktu widzenia przedsiębiorców to nie jest wielka radość, bo z kolei znalezienie ludzi do pracy jest, tak powiem, wyzwaniem, sporym problemem. Tak. Mhm. Natomiast to rozchodzenie się potrzeb i tego, co jest ewentualnie dostępne, musi niepokoić. I jak my nie zaczniemy nad tym już w tej chwili pracować, to po prostu ta luka będzie się ciągle powiększała i oczywiście, że to jest frustracja, ale to jest po prostu ogromny koszt. Ogromny koszt, który my jako społeczeństwo ponosimy, tak, bo płacimy podatki, one są potem przeznaczane właśnie na edukację publiczną, a potem mamy, tak powiem, dodatkowe od znowu przedszkola, prywatne uzupełnianie tego wszystkiego, bo okazuje się, że to niestety wszystko się gdzieś po drodze rozchodzi. Więc dla mnie to jest w tej chwili największa edukacja i przystosowanie ludzi nie tylko do przyszłej pracy, ale w ogóle do życia w innych warunkach, tak? Właśnie do tej konieczności adaptacji, akceptacji zmiany. To jest w tej chwili a absolutnie najważniejsze wyzwanie. To panie doktorze, dodam, muszę tutaj pełna, tak właśnie. Pełna, czy do, tak, tak, no kabyczek do mojego ogródka, raczej ja kończę to, co zaczyna się właśnie na etapie edukacji przedszkolnej i no mogę tylko westchnąć z ubolewaniem. Gdzieś wczoraj, czy przeczytaj w mediach, słyszałem taką informację, że Szwedzi bardzo głębokiej reformy próbują dokonać, bo technologia będąc szansą, tak, jest również zagrożeniem i niestety młodzi ludzie obcując, no ja się nie boję nie tego, rozumieją, ja się czytają, nie boję tak, tego ja... powiedzieć bardzo mocno, z takim narkotykiem, jakim są media społecznościowe. Bo to tak to należy, bo on, media społecznościowe pobudzają ten sam ośrodek nagrody w mózgu, co narkotyki te klasyczne. Nie są w stanie się skupić, nie są w stanie czytać dłuższego tekstu i tak dalej. I to są szwedzkie konstatacje. U nas nie jest lepiej. Natomiast ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, która też w Polsce jest niezwykle niepopularna, ale z którą będziemy musieli zrobić. To jest migracja kontrolowana. Polska już dawno powinna wprowadzić coś w rodzaju takiej loterii wizowej, czyli zacząć przyciągać specjalistów z konkretnych dziedzin, bo poza tym, że mamy generalnie problem demograficzny, to na przykład to, to się powtarza w mediach, że przeciętny wiek pielęgniarki w Polsce to jest ponad 50 lat. I to powtarzamy i nic się z tym nie dzieje. No to kto będzie się zajmował, bo demografia to dwie strony, mało ludzi młodych, ale też rosnąca liczba ludzi, którzy wymagają opieki na przykład. No to jest niezwykle niepopularna w Polsce decyzja i widać, że rząd tę decyzję odpycha na różne sposoby, no ale my potrzebujemy napływu kontrolowanego, dodam od razu, to jest jasne, ale siły roboczej do Polski, na przykład z punktu widzenia uczelni, ostatnie posunięcia, czyli wstrzymywanie wydawania wiz, czyli odcinanie polskich uczelni od internalizacji, no to to jest bardzo dziwnie postrzegane w środowisku wyższych uczelni, bo jeżeli są patologie, z patologiami walczmy. To jasne, nikt tego nie broni. Ale by tak no, ale zawsze od ściany do ściany, wylewanie prawda? Dziecka z kąpielą jest ewidentne. Najpierw no, otwieramy i niech... Dokładnie, niech każdy przyjeżdża, kto chce, a teraz potem... w ogóle nikt nie przyjeżdża. A tego polski rynek pracy potrzebuje, napływu fachowców. Niech inni płacą za ich kształcenie. My róbmy to, co robią kraje na wyższym poziomie rozwoju, czyli przyciągajmy siłę roboczą. Tak. Wykształcono. Z pewnością tych wyzwań tutaj na rynku pracy jest sporo, dlatego też tak często ten temat się w naszych audycjach pojawia, a ten eksperyment szwedzki, o którym pan doktor mówi, no rzeczywiście jest ciekawy. Zobaczymy, oni wracają do czytania papierowych książek tak, i tak. skomplikowanych tekstów literatury pięknej, bo rzeczywiście młodzi Szwedzi nie rozumieją tego, co czytali przez to, że właśnie korzystamy z tych dobrodziejstw technologicznych. No i jeszcze jeden temat związany też z rynkiem pracy, bo 87% obecnych 40-latków ma w swojej historii zawodowej przerwę lub przerwy w odprowadzaniu składek emerytalnych. I jak wynika z danych Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, kiedy myślą o swojej sytuacji finansowej na emeryturze, to odczuwają niepokój, obawę i strach. 80% obecnych 40-latków planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak państwo reagują na te informacje, pani doktor? Ja nie wiem, na ile te informacje są prawdziwe, bo mówiąc szczerze, wiele badań, które widziałam, wskazywały na to, że właśnie wśród młodych ludzi myślenie o emeryturze jest czymś tak odległym, jak może nawet podróż na Marsa patrzą na to jako bardziej realistyczne. I to musi na pewno niepokoić, tak? Bo oczywiście, że fajnie jest nie mieć stałej pracy, fajnie jest być freelancerem, natomiast no, potem zaczyna się problem, z czego będziemy żyli wtedy, kiedy właśnie na tą emeryturę idziemy, zwłaszcza, że jak wiemy, ten wiek emerytalny w Polsce, on nijak nie przystaje do tego, jak coraz dłużej żyjemy. To jest po prostu totalnie chore i oczywiście, ponieważ mamy co chwilę jakieś wybory, wobec tego nie ma odważnego, który by wyszedł i powiedział, że słuchajcie, to naprawdę jest najgorsze, co może ludziom się trafić, że potem właśnie trafiają na emeryturę i nie mają na podstawowe utrzymanie. Więc trzeba się liczyć z tym, że to jeszcze trochę potrwa, bo jakoś nie widzę tych bohaterów na horyzoncie. Natomiast No właśnie, wrócilibyśmy znowu do edukacji, że po prostu trzeba od początku ludzi uczyć odpowiedzialności za swoje życie i myślenia o tym, że kiedyś będzie się miało te lata 80, albo może nawet i więcej. I w związku z tym, jeżeli nie chce się być uzależnionym od pomocy społecznej, która wiadomo jak w Polsce wygląda i nie sądzę, żeby nastąpiły tu jakieś radykalne zmiany, to po prostu trzeba polegać na sobie. I ja pamiętam, jak wjechałam do Ameryki i zaczęłam pracę na uniwersytecie i moje koleżanki i koledzy rozmawialiśmy właśnie o warunkach pracy i oni przede wszystkim, tak powiem, walczyli o ubezpieczenie i emeryturę. Nawet wynagrodzenie nie było tak istotne, co mnie strasznie dziwiło, tak? Natomiast właśnie to myślenie o tym, że po prostu ta starość to niestety kiedyś przyjdzie i trzeba sobie to zagwarantować. Właśnie wtedy, kiedy mamy te możliwości, 40 lat to już jest ostatni moment, w którym można to robić, tak? Natomiast no, u nas kompletnie nie ma ani uczenia tego, że właśnie należy odkładać te pieniądze, że każdy tam złotówka nawet tygodniowo włożona, że ona potem gdzieś będzie miała szansę na to, żeby nam umożliwić realizację mniejszych czy większych potrzeb, więc naprawdę tutaj znowu edukacja i to jest jeden z takich istotnych elementów przygotowania ludzi właśnie do tego, żeby być za siebie odpowiedzialni, nie liczyli na... I myślę tak, oni z jednej strony mówią, że nie liczą na państwową pomoc, bo widzą, co się dzieje, że ta emerytura praktycznie jest żadna, a z drugiej strony po prostu uważają, że to ich nie będzie kompletnie nigdy dotyczyło, prawda? No właśnie, więc dlatego to też jest... o tym często mówimy. Jest wiele produktów emerytalnych, no ale jak widać nie są one jakoś bardzo popularne w Polsce. Panie doktorze. Mnie się wydaje, że właśnie a propos edukacji, to jeżeli jednej rzeczy dzieci się powinny, młodzież, nauczyć z tak nielubianej, tak odsądzanej od czci i wiary matematyki, to jest procent składany. Ja bym się tylko tego życzył. Żeby ludzie zrozumieli, znaczy nie to, że znają wzór, bo to jest proste, tylko zrozumieli wszystkie konsekwencje tego, co to znaczy procent składany, bo jak ktoś w wieku 40 lat myśli na emeryturze, to już jest 10 lat za późno. Gdyby zaczął oszczędzać 10 lat wcześniej, to właśnie dzięki potędze procentu składanego mógłby podwoić oszczędności emerytalne. To prawda. Natomiast no, jeśli chodzi o wiek emerytalny, pełna zgoda. Znaczy to nas czeka po prostu. Natomiast rzeczywiście odważnych nie widać. Boję się, że jak zawsze niestety. Znaczy ja z przykrością to konstatuję, bo przykro jest powiedzieć, że w Polsce mamy taką tendencję do tego, że właściwie od którego? Od XVI wieku, bo to Jan Kochanowski napisał w pieśni o spustoszeniu Podola, że nowy morał Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. My nie potrafimy myśleć z wyprzedzeniem, tylko jak się już zacznie problem, to wtedy każdy się zacznie skrobać po głowie i myśleć, kurczę, coś by trzeba było jednak zrobić. A można wyprzedzać i wtedy ponosimy tak. Znacznie większe koszty. Trzeba wydłużać wiek emerytalny. Być może, jeżeli te badania, o których pani redaktor mówiła, rzeczywiście mają taki charakter powszechny, czyli to nie jest jakaś wąska próba, no to być może ludzie zrozumieją, że to nie ma znaczenia, jaki jest oficjalnie wiek emerytalny, skoro i tak będą musieli pracować dłużej. To ten opór społeczny się zmniejszy przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego, ale wątpię, szczerze mówiąc. Raczej spodziewam się, że będzie gigantyczna batalia, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić. No chociaż jeśli 80% aż obecnych 40-latków mówi, że będzie pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, no to jest zła wiadomość dla pokolenia dzisiejszych 20-latków jest taka, że z uwagi na ich wybory, jeśli chodzi natalistyczne, czyli to, czy mają, czy nie mają dzieci, oni będą już pracować do śmierci. I to, znaczy ja to zawsze studentom powtarzam, to nie jest wyrzut, to jest po prostu pewien wybór życiowy. Nie masz dzieci, to nie będzie miał kto od ciebie odkupić aktywów, które zgromadzisz w ciągu swojego życia. Tylko tyle i aż tyle. No to chwila na oddech muzyczny. Changes To teraz zapraszam na Grenlandię, piękną, największą na świecie wyspę, o której ostatnio zrobiło się głośno za sprawą Donalda Trumpa. No i właśnie władze tej zależnej od Danii, ale jednak autonomicznej wyspy w odpowiedzi na słowa amerykańskiego prezydenta elekta o chęci przejęcia wyspy zaproponowały Stanom Zjednoczonym współpracę przy wydobyciu surowców krytycznych. To są takie surowce ważne dla sektorów odnawialnej energii czy obronności. Dziś w Kopenhadze mają się też odbyć rozmowy na ten temat z premier Danii. Na wyspie oprócz ropy naftowej i gazu mamy 25 z 34 surowców krytycznych. No a tak jak mówiłam, one mają szczególne znaczenie w tych strategicznych sektorach. Czy o to wszystko chodzi? Bo poza tym gospodarka Grenlandii, no to jest, jak podają, tylko 0,005% PKB Stanów Zjednoczonych, więc no ten potencjał nie jest duży. Ale pewnie to, co drzemie w ziemi, w tym lodzie grenlandzkim albo wokół, no jest niezwykle ważne, pani doktor. Ja przyznam się, że nie wiem, czy państwo oglądaliście, on jeszcze chyba ciągle dostępny jest na Netflixie, taki serial, no właśnie, rząd duński. I muszę powiedzieć, że często mówimy, że tak powiem, życie wyprzedza tutaj sztukę i wyobraźnię. Natomiast tutaj ewidentnie nastąpił odwrotny proces, ponieważ tam dokładnie jest cały konflikt dotyczący Grenlandii. O ile pamiętam, to on akurat nie dotyczy Amerykanów, tylko Rosjan, tak? Którzy właśnie chcieli absolutnie, tak powiem, zawłaszczyć tą wyspę. Więc ja myślę, że tak, z jednej strony, ponieważ tyle mówimy o edukacji, no dzięki tym, tak powiem, chorym pomysłom Trumpa, to wszyscy przynajmniej rzucili się do mapy i zobaczyli, gdzie to jest i co to w ogóle, co to jest za wyspa, co tam się dzieje. No wiemy doskonale, że to jest po pierwsze, no rzeczywiście strategiczny punkt, tak? To jest wielka baza wojskowa amerykańska i z punktu widzenia tego, co się będzie działo w przyszłości, to znaczy tego, że otwiera się zupełnie nowa droga poprzez w związku ze zmianami klimatu, to jest jasne, że wszystkie wielkie mocarstwa, ale i również i mniejsze, też mają ambicje, żeby w jakiś sposób mieć do tego dostęp, tak samo jak mieć dostęp do tych surowców, które na pewno tam już zostały odkryte i będą odkryte. Natomiast no, sposób jakby załatwiania tego jest absolutnie no, nie do zaakceptowania. To po prostu nie do zaakceptowania i myślę, że to akurat spowoduje i taką wspólną reakcję Unii. Natomiast jak popatrzymy też na dane, bo on tam groził, że jeżeli oni nie będą, tak powiem, chcieli poważnie podejść do tej jego niby propozycji, bo ta wszystkich Trump straszy cłami, tak? No więc akurat tutaj w przypadku wprowadzenia ceł na produkty duńskie, to ja myślę, że to spowoduje wielkie zawirowania, jeśli chodzi o społeczeństwo amerykańskie, bo po pierwsze, trzeba pamiętać, że tam mamy Novo Nordisk, czyli to, co dzisiaj jest hitem absolutnym w Ameryce, czyli Ozempik i wszystkie leki. Co zrobią gwiazdy Hollywood bez Ozempiku? Po prostu Lego, no jest ileś produktów. Dania jest krajem, a z drugiej strony to, co importuje ze Stanów Zjednoczonych, nie sądzę, żeby było jakimś wielkim problemem. Więc ja myślę, że jak zwykle to jest takie pohukiwanie i robienie, tak powiem, zamieszania. Natomiast no skończy się pewnie na tym, że będą jakieś umowy, tak powiem, handlowe. Może na tym akurat Grenlandia wygra, bo Dania będzie chciała bardziej w to zainwestować. No tam wiadomo, że są te tendencje niepodległościowe, na których Ameryka gra oczywiście. Ale sądzę, że każdy, kto racjonalnie patrzy na to, jakby wyglądało to ta współpraca Ameryki z Grenlandią, no to wie, że nie będzie miało wiele to wspólnego z niezależnością. Więc wydaje mi się, że po prostu musi przelecieć ta fala i na pewno będą tego jakieś skutki z punktu widzenia relacji właśnie i Danii ze Stanami i Unii ze Stanami, ale ja bym, tak powiem, nie przywiązywała większej wagi do, jak powiem, skuteczności tych działań. Panie doktorze. A ja się tutaj nie zgodzę, bo mam takie wrażenie, że jakiego by tu słowa delikatnego użyć? Powiedzmy tak, jak ktoś ma delikatnie opinię... Delikatnie o Trumpie to nie można. Ostrożność procesowa. Jak ktoś ma opinię nieobliczalnego w słowach, to może być strategia, bo tak sobie myślę teraz, że No oczywiście te jego wypowiedzi, że wojna i tak dalej, no to pewnie jeżdżą przedstawiciele administracji już nowej i tłumaczą, że to szef tak tylko mówi. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że to jakoś tam skuteczne jest, no bo nagle się okazuje, że Grenlandia chce rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o potencjał, to myślę sobie, że ta Grenlandia to jest jak ten afrykański kraj ze słynnej anegdoty, w której pewien producent butów występuje, że przedstawiciel pojechał, czy dwóch pojechało, jeden mówi, w ogóle nie ma perspektyw, bo tam nikt nie chodzi w butach w tym kraju, a drugi pojechał, powiedział, no fantastyczne są perspektywy, tu nikt nie ma jeszcze butów. W związku z tym Grenlandia pewnie jest jak ten kraj afrykański, czyli no, właściwie znikome, czy przyzerowe PKB w stosunku do amerykańskiego, ale za to perspektywy fantastyczne. No to dzisiaj jest... jej gospodarka opiera się na eksporcie krewetek, ryb i znacznej dotacji od rządu Danii. No więc właśnie. Sama by pewnie no, ciężko było to jest jej temat działać, niezwykle prawda? Poważny, więc pewnie nawet nie warto go zaczynać, ale no, są takie teorie geopolityczne, czy takie dotyczące globalnej gospodarki, które mówią, że panuje nad gospodarką globalną ten, kto panuje nad liniami handlowymi. Tak? Do pewnego momentu Imperium Brytyjskie z najsilniejszą marynarką panowało i było imperium, a jak ta rola przeszła na korzyść Stanów Zjednoczonych, które teraz mają najsilniejszą marynarkę, pamiętajcie państwo, że no, to też pewnie nieuświadomione jest, ale no, zdecydowana większość handlu światowego to jest handel morski. Da cały projekt tego słynnego jedwabnego szlaku, pod który się prawdopodobnie Orban ustawia, to jest próba Chin rzucenia wyzwania Amerykanom i stworzenia własnej alternatywnej drogi handlu międzynarodowego. Teraz jeżeli to, co usłyszeliśmy, że ta północna droga zaczyna być ważna, to ten, kto panuje nad północną drogą, a właściwie od wielu lat już się mówi o tym, że tam jest konflikt, ten konflikt kraje skandynawskie, europejskie, znaczy konflikt nie w znaczeniu militarnym, Kanada, no i oczywiście Rosja. Kto tam w tej Arktyce będzie karty rozdawał? A Chiny? Myślę, że Chiny, no Chiny w tej chwili przez swojego agenta, czyli Rosję, zaczynają działać. Ale monopol też mają na te metale ziem rzadkich, prawda? No więc myślę sobie, że Amerykanie stwierdzili, to w bardzo specyficzny, charakterystyczny dla Trumpa sposób, że do tej walki nad kontrolą nad północnym tak zwanym szlakiem się włączą. No i myślę, że kontrola czy współpraca, tak to nazwijmy, myślę, że jak jeżdżą przedstawiciele administracji, to tam się znacznie więcej słów o współpracy, o inwestycjach pojawia, a Trump jak to Trump. No, to ma swoje zalety, powiem państwu, jak się ma taką opinię takiego trochę, może ładnie powiemy, bożego szaleńca, prawda? Co mówi różne rzeczy, a potem jeżdżą współpracownicy i tłumaczą, egzegezę robią jego słów. No zobaczymy. Na pewno ciekawe tak losy Grenlandii i rzeczywiście wszyscy się już na pewno zorientowali, ja gdzie myślę, ta Grenlandia że jest. Plus tego ćwiczenia dla mnie przynajmniej jest taki, że to doprowadzi do większej integracji w ramach Unii Europejskiej, tak? Bo z pewnością bo Unia wiadomo, się będzie Dania musiała sobie, wobec polityki Trumpa określić. Doktor Henryka Bochniarz, założycielka, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Dziękujemy. Do widzenia. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kupuj wygodnie nawet do 50 razy 0% i do pół roku nie płać. Zmywarka do zabudowy marki Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 1899 zł. Taniej aż o 600 zł. A w 50 ratach 0% tylko 37 zł i 98 groszy miesięcznie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły na stronie MediaMarkt. Mój brzuch jest wielki jak balon.